حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی اور مذکورہ بالا روایت زیادہ کامل ہے۔ کہا کہ المنان سے مراد ایسا آدمی ہے جو جب بھی کوئی چیز دے تو احسان جتلائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4088۔